Trzeba zaciskać palce, o tak, i słuchać, słuchać, słuchać. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sprawcy wypadków w Szczecinie grozi dożywotnie więzienie. Największe ugrupowania polityczne zorganizowały wczoraj konwencje wyborcze. Projekty zmian w Trybunale Konstytucyjnym przedstawi jutro koalicja rządząca. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie mężczyzny, który w Szczecinie wjechał samochodem w ludzi na przejściu dla pieszych. Rannych zostało 20 osób. Dwie są w krytycznym stanie. Jedna z nich jest leczona w szpitalu wojewódzkim, mówi dr Jarosław Bursa. Pierwotnie już przywieziona w stanie ciężkim po urazie szczękowo-mózgowym, po wstępnej pilnej diagnostyce w ramach szpitalnego działu ratunkowego, została pilnie przekierowana do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego, stamtąd bezpośrednio do oddziału intensywnej opieki medycznej. Pozostaje w stanie bardzo ciężkim. Druga osoba w stanie krytycznym przebywa w Centrum Urazów w szczecińskim szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej. Sprawcy wypadku prokuratura zarzuciła usiłowanie zabójstwa wielu osób, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i ucieczkę. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył zeznania. Grozi mu dożywotnie więzienie. Na nieco ponad miesiąc przed wyborami samorządowymi politycy z największych ugrupowań spotkali się wczoraj ze swoimi sympatykami. Konwencje wyborcze odbyły się tym razem na Mazowszu. Platforma Obywatelska przypuściła wyborczy szturm z południa, spod warszawskiego Piaseczna. Samorząd był przez te ostatnie 8 lat niszczony. Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To jest niesłychanie istotne, żebyśmy samorząd odbudowali. Tymczasem 26 km dalej na obrzeżach Warszawy zwierał szeregi PiS. Jacek Sasin. Chcemy utrzymać stan posiadania, będziemy o to walczyć. Samorządy mogą być i powinny być ostoją wolności. Mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. Witajcie gorąco naszych liderów. Trzecia droga koncentrowała siły w podwarszawskich otrębusach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o błędach rządów PiS. Ministerstwa to były udzielne księstwa dla żołnierzy poprzedniej partii rządzącej. Szymon Hołownia. Musimy wygrać. Najdalej, bo blisko 100 km w Płocku polityczne manewry przeprowadzała Nowa Lewica i ustami Włodzimierza Czarzastego ostrzegała. Zawsze Lewica będzie walczyła o prawa kobiet. Ostateczna wyborcza batalia przy urnach 7 kwietnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Lewica organizuje dziś także konwencję we Wrocławiu, na której ma przedstawić swoich kandydatów na prezydentów miast. Projekty zmian w Trybunale Konstytucyjnym przedstawi jutro koalicja rządząca, powiedziała w Trójce Anna Maria Żukowska z Lewicy. Zapewniła, że proces odchodzenia od zmian wprowadzonych w sądownictwie przez PiS będzie całkowicie zgodny z prawem. Ogłosimy wszystkie szczegóły, które są tam zawarte. One oczywiście będą dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego, bo jest paraliż tej instytucji i jest ta instytucja naprawdę już w tej chwili tak ułomna, muszę powiedzieć, bo jeżeli między sobą członkowie tego Trybunału kłócą się o to, kto jest prezesem, między sobą. Posiedzenie Sejmu, na którym mają być procedowane projekty zmian w Trybunale Konstytucyjnym, rozpocznie się w środę i potrwa 3 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe teraz w Trójce, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Na początek piłka nożna w Ekstraklasie. Hit 23. kolejki na remis. Legia Warszawa podzieliła się punktami z Pogonią Szczecin. Było 1-1. Wcześniej zwycięstwo odniósł Śląsk Wrocław, który ograł 2-1 Widzew Łódź i wrócił na fotel lidera. Mecz był nijaki w pierwszej połowie. Z naszej jakby strony było dużo strat niepotrzebnych. Wydaje mi się, też brakowało troszeczkę, może nie świeżości, tylko było, że luzu na boisku. No też trochę zmian w pierwszym składzie, ale najważniejsze jest to, że końcowy wynik jest dla nas korzystny, także no mówię, fajnie było dzisiaj zagrać i oby więcej było tych minut. Mówił wracający do pierwszego składu pomocnik Śląska Michał Żuchowski. Wrocławianie wykorzystali potknięcie Jagiellonii Białystok, która niespodziewanie przegrała 1-2 z Górnikiem Zabrze. Czegoś nam zabrakło, żeby zwyciężyć. Uważam, że w pierwszej połowie zabrakło nam szczególnie tutaj otworzenia wyniku. Pewnie może wtedy łatwiej by nam się grało i to może byśmy kontrolowali ten mecz więcej przez fazę przejścia. Tak to musieliśmy cały czas atakować, dążyć do strzelenia bramki. Górnik po bramce na 1-0 mógł sobie ten wynik kontrolować i korzystał bardzo dobrze też zresztą i skutecznie z ataku szybkiego i każda strata była dla nas po prostu zagrożeniem. Podsumował trener Jagi Adrian Siemieniec. Jagiellonia spadła więc na drugie miejsce, a podium zamyka Lech Poznań. Teraz dobre wieści z halowych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce. Ewa Swoboda wywalczyła srebrny medal. W Glasgow w biegu na 60 metrów uzyskała czas 7 sekund. Piąty na tym samym dystansie, ale przez płotki był Jakub Szymański. popełniłem takie błędy, które od razu czułem na pierwszym płotku. Gorszy dobieg plus skoczenie pierwszego płotka, a nie typowe jakby odbicie się w przód. To zaważyło na reszcie biegu i mimo, że ich doganiałem, no to jednak strata była dość porządna, tak mi się wydaje, z pół metra i no jakby no bez tego byłoby równa walka na żyletki o medal. Nie powiem, że nie wytrzymałem presji, ale po prostu no zdarza się czasami, że coś nie wyjdzie, a najgorsze jest to, gdy nie wyjdzie na pierwszym płotku, ponieważ ma się najmniejszą prędkość i ją się wytraca. Dziś zakończenie Mistrzostwa Świata. I skoki narciarskie na koniec. Polacy zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti. Biało-czerwoni wystąpili w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Wygrali Norwegowie przed Austriakami i Niemcami. Dziś ostatni dzień rywalizacji w Finlandii. O 14.30 rozpoczną się kwalifikacje, a o 16.00 konkurs indywidualny. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Niedziela niestety raczej pochmurna, gdzieniegdzie może przelotnie padać. Na termometrach od 11 do 15 stopni, jedynie na Suwalszczyźnie, Wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 7 do 10. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. No i zapraszam teraz na spotkanie z portretem damy. W ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. Badam, badam i słucham. Czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy iście. Wyciągam ręce, bo mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości. wyciągam ręce, to mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, powiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości do ludzi. Nim przyjdzie wiosna, no mamy nadzieję, że niedługo przyjdzie. Czesław Niemen, słowa Jarosław Iwaszkiewicz i jest to utwór specjalnie i Państwu oczywiście dedykowany, ale też z myślą o mojej dzisiejszej bohaterce, damie z portretu damy, Aleksandra Świgut. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam Państwa. Pianistka, laureatka wielu międzynarodowych konkursów, laureatka bardzo prestiżowego konkursu Szopenowskiego na historycznych instrumentach, wykładowca akademicki z osobowością i muzyką zanurzoną w naturze. I dzisiaj okazało się również, że tłumaczka Christiana Andersena. Bardziej wykładowca akademicki, pianistka, tłumaczka, tych twoich odsłon i kolorów portretu jest sporo całkiem. W tym momencie myślę, najbliższa jest mi pianistyka po prostu, to znaczy obecność na scenie, także działalność pedagogiczna, ale myślę, że głównie w tym momencie to granie na instrumencie, dzielenie się muzyką z publicznością. Myślę, że ten teatr, który jest wpisany w recital fortepianowy, taką moją ulubioną formę ekspresji, to jest coś, w czym ja się czuję najlepiej. Jestem w zasadzie na scenie aktorem swojego własnego dramatu i to jest taka bardzo trudna forma, prawda? Recital fortepianowy, który ja zwykle uprawiam, ale to wszystko ode mnie zależy. To ja nadaję tutaj rytm, dramaturgię. Scena jest dla mnie i to jest coś, co ja kocham i do czego jestem stworzona. Po prostu scena całkowicie dla mnie, dla jednej osoby. Bardzo mi się podoba to twoje określenie, że jesteś tym aktorem tego dramatu, który się dzieje wokół. To taka filozofia księdza Józefa Tischnera, który napisał bardzo ważne dzieło Filozofia dramatu. I tam właśnie mówi o tym, że człowiek jest aktorem na scenie swojego życia i jak to życie rozgrywa na tej scenie, którą no poniekąd sam kształtuje i sam ją tworzy i wokół te wszystkie emocje i to, co chce powiedzieć. Zostańmy przy tym teatrze i przy tym aktorze. Kiedy zaczyna się ten teatr, czy ten dramat jednego aktora, czyli ciebie, w momencie, kiedy nakładasz suknię jako kostium, czy w momencie, kiedy kładziesz makijaż na twarz i stajesz się inną osobą, czy kiedy wychodzisz na scenę i też to robisz w jakimś specjalnym ruchu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Właśnie tak postrzegam uprawianie sztuki, to znaczy w momencie, kiedy już zakładasz ten kostium, wchodzisz w inny świat, kiedy nakładasz właśnie ten makijaż, powoli jakby przygotowujesz się do tego wyjścia na scenę, to jest cały proces wcześniej, który trwa. To nie jest tak, że my jako muzycy wychodzimy na scenę i dopiero zasiadając przy instrumencie przechodzimy w ten inny wymiar. To się dzieje znacznie wcześniej. Czasami bywa i tak, że cały dzień spędzamy w pewnym jakimś takim swoim, nie wiem, świecie. Przygotowujemy się do tego, żeby móc, żeby ten stan w sobie wywołać i przekazać go słuchaczom. Rzeczywiście mam trochę taką romantyczną koncepcję bycia artystą. To znaczy te stany twórcze, w które wchodzę, uważam za pewnego rodzaju taki boski dar. Uważam, że artysta właśnie będąc w tym stanie stwarzania muzyki, czy stwarzania dzieła malarskiego, jest właśnie... W trakcie takiego natchnienia? Tak jest. Jest po części w jakimś takim szale twórczym, boskim szale twórczym, nazwałabym to. Nie wiem, czy to jest romantyczna koncepcja tylko. Myślę, przecież jak się czyta greckie pisma, prawda, pierwszych filozofów, to właśnie Platon o tym mówił, że nie należy ufać artystom, bo artyści okłamują. Artyści stwarzają nowe byty, artyści są niebezpieczni. A potem trochę inaczej o tym mówił i Tomasz Zakwinu o tych boskościach i o stwarzaniu i to Platon. Prawda. I potem to się tak bardzo interesująco plotło. A zatem mam wrażenie, że to, co mówisz, jest ponadczasowe nie tylko dla muzyków klasycznych, ale w ogóle dla twórców. Myślę, też że dla młodych tak. twórców. W takiej kulturze zdominowanej przez muzykę pop, przez zresztą muzykę różnych, przeróżnych gatunków, ta muzyka klasyczna być może gdzieś jest trochę zmarginalizowana, niesłusznie, chociaż wczoraj czytałam sobie piękny wywiad z Leszkiem Możderem, który właśnie mówił, że to jest muzyka, która nigdy nie będzie muzyką tak bardzo popularną, ponieważ jest to muzyka dla ludzi o bardzo wyrafinowanym guście, o takim dla ludzi poszukujących głębszych wartości, więc trzeba się w nią zanurzyć, trzeba poświęcić jej więcej czasu. No i mówi to jazzman, który gra na stadionach dla tłumów. To prawda, ale także muzycy klasyczni mają takie marzenia, też chcielibyśmy, żeby było więcej ludzi zaangażowanych i słuchających, może właśnie z uważnością. Może właśnie wcale ta filozofia Leszka Możdżera nie jest słuszna, bo on sprowadza odbiorców do wąskiej, elitarnej grupy, prawda? A to przecież prawda. Tobie chodzi o to, żeby przyciągnąć różnych odbiorców. To prawda i chciałabym, dlatego że myślę, że warto i że ta kultura dzisiejsza potrzebuje twórców świadomych. W ogóle ludzie potrzebują spojrzenia na te wartości. Głębsze, dokładnie. Potrzebują pewnego spojrzenia na siebie też, zajrzenia w siebie. A ta muzyka właśnie daje nam taki wgląd w siebie, tak. Jesteśmy w Trójce. Ktoś mógłby pomyśleć, skąd Aleksandra Świgut w Trójce i to jeszcze z Niemenem. I przed nami jeszcze wiele interesującej muzyki, którą zaproponowałaś na dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy tutaj dlatego, że powstała twoja bardzo interesująca płyta, taka Ola zanurzona w naturę z kontrowersyjnymi zdjęciami, czyli dzieło wielopoziomowe, można powiedzieć. Takie dzieło polsko-skandynawskie i ty, pisząc wstęp do tej płyty, mówisz, że ta muzyka i płyta ma być wyjściem naprzeciw współczesnego młodego odbiorcy. Tak, chciałam, żeby to było takie synkretyczne dzieło, żeby jakby jednocześnie tą warstwą muzyczną, artystyczną, na której mi zależy, przyciągało odbiorcę. Nagrywaliśmy wspólnie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej koncert fortepianowy Edwarda Griega wspólnie z maestro Michałem Klauzą. O, powiemy o naszym maestro radiowym. Tak jest, dyrektorem Polskiej Orkiestry Radiowej. Nagrywaliśmy te dzieła w Cavatina Hall, w przepięknej sali, nowej sali koncertowej w Bielsku Białej. Świetnie nam się współpracowało. My się oddaliśmy w całości tej muzyce. Staliśmy się niemalże jak taka jedna rodzina. Ta muzyka nas połączyła i ta warstwa muzyczna jest tutaj zrealizowana na najwyższym poziomie. Staraliśmy się, żeby jakość tego nagrania była jak najwyższa. Ale poza tym też chciałam, żeby też warstwa wizualna oddawała piękno tej muzyki. Chciałam, żeby była zintegrowana z muzyką Edwarda Griega i też Fryderyka Chopina, żebyśmy stworzyły, bo autorką zdjęć jest Honorata Karapuda, żebyśmy stworzyły takie dzieło, które odda nastrój tej płyty i będzie samo w sobie, te zdjęcia będą same w sobie dziełem kluczem sztuki. Do odbiorcy, tak? Tak, z kluczem do odbiorcy i dziełem sztuki. Chciałeś zadbać o każdy szczegół. Ja patrząc na okładkę i patrząc na zdjęcia na tej płycie, mogę tylko powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale można sobie obejrzeć na stronie Oli. Ola nie tylko jest pianistką, która zanurzyła się w muzykę klasyczną. Powiedzieliśmy o tym, że no też trochę stała się tłumaczem, ale też sięga do muzyki filmowej. My bardzo kochamy Ennio Morricone i jego kompozycje. A zatem jako takie intro do twojej płyty zaprezentujemy słuchaczom rzecz zupełnie spoza płyty, ale za to z bardzo interesującego festiwalu, bardzo nowoczesnego, który odbywa się na naszej sali imienia Lutosławskiego, w sali koncertowej Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. I będzie to Malena. To jest utwór, który sama sobie wybrałaś na ten festiwal? Tak, zdaje się, że było to powiązane ze śmiercią kompozytora. Chciałam w pewien sposób uczcić to jego odejście. Jestem wielką fanką tej jego wrażliwości na obraz. I rzeczywiście zaimprowizowałam sobie tutaj na temat Maleny. I to jest jeden z moich ukochanych filmów. Bardzo romantyczny. Giuseppe Tornatore, z tego co pamiętam. Tak, to jest bardzo tragiczny film. A ta muzyka jest tak pełna miłości, ciepła, tak przepięknie charakteryzuje główną bohaterkę. Byłam pod wielkim wrażeniem tego filmu i tej muzyki, więc właśnie zagrałam pewną taką moją własną interpretację tego utworu. Malena, Aleksandra Świgut i Ennio Morricone. Thank you. do ostatniej nuty, ostatniego dźwięku na fortepianie. Przepiękny temat filmowy, muzyczny. Malena, Ennio Morricone, kompozytor i improwizacja Aleksandry Świgut z festiwalu muzycznego 3-4 konteksty, który dzieje się w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, studiu radiowym oczywiście. Moim gościem jest Aleksandra Świgut, niepokorna pianistka, a to dlatego, że taka ubrana w naturę. Dzisiaj spotykamy się ze względu na dzieło, które wydała, płytę. To nie jest pierwsza płyta, ale to jest płyta, która budzi szczególne emocje, ponieważ Ola zaeksperymentowałaś ze zdjęciami i stworzyłaś trochę, ja to zawsze będę określać, taki mariaż mianem operowego stylu, ponieważ jest połączenie różnych sztuk w jedno. No i mówimy o tym, że Ola zaryzykowała i zrobiła bardzo wizualną opowieść o muzyce polsko-skandynawskiej. I najpierw zacytuję tłumaczenie samej Aleksandry Świgut. Nie pojmiesz wiecznego ruchu fal, natury dźwięku, który cię przenika. Nie pojmiesz uczucia zamkniętego w głębokiej woni kwiatów, walczących z wiatrem płomieni słońca. Radośnie tęsknącego śpiewu ptaków. Czy można zrozumieć naturę poety? To Hans Christian Andersen, twoje tłumaczenie wiersza. I obok Aleksandra Świgut, ubrana tylko w zielenie, szarości, granaty, błękity porostów. Na głowie również. Tak, rzeczywiście to miało być takie kompletne zanurzenie się w naturze, dosłowne zanurzenie się w naturze, zanurzenie się w roślinności. Przy tym pomagała mi fantastyczna Gabriela Wilczyńska. To jest artystka, która przygotowała całe kompozycje kwiatowe, ale nie tylko kwiatowe, owocowe, nie wiem, kompozycje złożone z jakichś mchów, niezidentyfikowanych po prostu roślin, których nazw nie jestem w stanie powtórzyć. I potem to wszystko nakładała na ciebie. Nakładała, tak, nakładała na mnie, tak żebym właśnie była częścią tej roślinności, tego świata roślin. Też koncepcja była taka, żeby stać się jakąś taką postacią z baśni, z legend skandynawskich, bo gdzieś Edvard Grieg, którego muzyka właśnie jest na tej płycie głównie, on inspirował się tymi swoimi tradycjami skandynawskimi, sagą skandynawską. Bardzo często w jego muzyce można usłyszeć narracyjność właśnie związaną z kulturą Norwegii. Bardzo mu zresztą zależało na tym, żeby w czasie, kiedy Norwegia, ona nie miała własnej niezależności, tożsamości. Dokładnie własnej tożsamości narodowej. Podobnie zresztą jak Polska, więc to też wiąże troszeczkę muzykę Grieg'a z muzyką Fryderyka Chopina. Grieg właśnie starał się odwoływać do tych opowieści, przywoływać te opowieści z skandynawskich sag. Myślę, że był jednocześnie osobą mocno przywiązaną do tradycji, ale też osobą bardzo nowoczesnym kompozytorem, jak na tamte czasy. Stąd też sięgnięcie do Andersena? Myślę, że tak, że inspirował się artystami, którzy wtedy tworzyli, między innymi Hansem Christianem Andersenem. Ujął mnie ten wiersz bardzo swoją głębią, bo myślę, że bardzo trudno jest rzeczywiście odkryć naturę artysty. Kim jest artysta dzisiaj? Czy ma w ogóle swoją misję jakąś? Czy my jako artyści mamy coś dzisiaj jeszcze do powiedzenia? Czy ten boski pierwiastek w nas jest? I próbujesz to wszystko Tak, myślę, że próbuję zbadać swoją naturę też przez pryzmat. Zarówno przez tą warstwę wizualną badałam tą swoją naturę, jak i warstwę muzyczną. Kim jestem jako artysta? Jaki jest ten mój portret? Więc tak gdzieś może sięgnąć głębiej znaczeniowo, to właśnie o to tutaj chodziło, żeby zbadać samego siebie. Bardzo odważna decyzja. Portrety natury, portrety damy. Kojarzy nam się też bardzo filmowo i literacko. Odważna decyzja, pomyślałam sobie, patrząc na twoje niekonwencjonalne, przepiękne, zupełnie obrazowe zdjęcia autorstwa Honoraty Karapudy. taką odwagę to ma tylko Jakub Orliński, żeby w taki niekonwencjonalny sposób i już mu się troszeczkę za tą teatralność, kolorowość egzotycznego rajskiego ptaka dostało. Czy też spotkałaś się z takim trochę niezrozumieniem, jeśli chodzi o pomysł na tą płytę, że zamiast się skupić na graniu, to jeszcze wokół całe szaleństwo. Rzeczywiście tak jest, że środowisko muzyki klasycznej wciąż żyje taką ideą całkowitej podległości woli, intencji kompozytora. To znaczy artysta powinien się wyłącznie skupiać na swoim warsztacie, po prostu na graniu, na instrumencie, a wszystko, co dookoła, jest zbędne. Natomiast w dzisiejszej, wydaje mi się, kulturze właśnie potrzebna jest ta taka uniwersalność, potrzebne jest sięgnięcie po różne środki ekspresji. Myślenie takie bardziej holistyczne? Myślę, że tak. Właśnie taka była idea tej płyty, powstania tej płyty, jako takiego dzieła pełnego, takiego dzieła, w który się słuchacz zanurzy jak w jakiejś opowieści, jak w jakiejś książce, otwierając to od samego początku, otwierając tę okładkę po przeczytanie poezji, zobaczenie zdjęć, zauroczenie się wizualne i finalnie po przesłuchanie tej płyty. To wszystko chodziło o to, żeby pobudzić wyobraźnię słuchacza na wielu płaszczyznach. Kochasz naturę. Kocham naturę, jestem sądeczanką, pochodzę z przepięknego Beskidu Sądeckiego i góry są moim środowiskiem naturalnym. Tam siebie poszukiwałam, tam jest moja rodzina. Ja wciąż tam wracam. Ja bardzo takie mam lokalne odczucia. Wasze wykonanie jest takie filmowe, niekonwencjonalne. Bardzo się cieszę, że tak to odczuwasz. Ostatnio posłuchałam gdzieś, bo przeczytałam, co mówiła na ten temat Etta James. Ona powiedziała, że jej mama mówiła, że chociażby pieśń była wykonana 1000 razy, to ty możesz zawsze dołożyć swoją, znaczy możesz stworzyć własną interpretację tego utworu. Tak podobnie jest z tym utworem koncert fortepianowy, bo gram koncert fortepianowy Amol, ale też mniejsze, drobne dzieła. Szukałam własnego oddechu, własnej frazy, własnych emocji, własnej wizji tych wszystkich dzieł. Moim ukochanym środkiem ekspresji, moją ulubioną formą jest właśnie forma koncertu fortepianowego. Ja uwielbiam być solistą na scenie, który dyktuje w pewnym sensie te warunki innym muzykom, ale najpiękniejszym uczuciem na scenie jest bycie w unii z 60 innych ludzi. Aleksandra Świgut ubrana tylko w jakąś białą pianę. Wygląda to trochę jak piana z cappuccino posypana jeszcze czymś, a na głowie wieniec z czerwonych korali czy z jarzębiny. To jest zupełnie zjawiskowe zdjęcie. Tak, to są rzeczywiście takie materiały, które używała Gabriela, żeby stworzyć pewien rodzaj właśnie takiej iluzji, nie wiem, może wody spływającej po moim ciele. Wróżka. Wyglądasz jak wróżka trochę. Tak, tak. Z bajek Andersena. Tak, tak. Przysłuchuję się tej naturze tutaj na tym zdjęciu. Jest to takie soczyste zdjęcie. Ja bym powiedziała, że ono jest takie smaczne. A czy to prawda, że te najciekawsze zdjęcia, które wybrałaś na płytę, to były te robione tak troszeczkę z przypadku? To prawda. Myślę, że sztuka w ogóle bierze się często z takich przypadkowych ujęć, z przypadkowych procesów i myślę, że to czasem właśnie może zadziałać światło, może zadziałać akurat taka ekspresja twarzy czy ciała, taki układ twarzy czy ciała. Myślę, że tutaj fotografowie są najbardziej w tym doświadczeni. W jaki sposób ująć formę i emocje artysty tak, żeby wydobyć autentyczność. To jest najtrudniejsze. Ja muszę ci powiedzieć, że pierwszy raz w roli modelki się odkryłam. To też nie jest łatwe. Łatwe zadanie. Bo to się jednak odkrywa i to odkrywa się również odkrywa się całe swoje ciało. Też. Dokładnie. Odkrywa się swoje ciało, jego naturalność, jego pewne krzywizny naturalne, jego elastyczność, a czasem jego i sztywność. To wszystko jest kwestia doświadczenia. No, musiałam się też nauczyć otwartości przed okiem fotografa. Dokładnie. Pewnej też, to jest bardzo intymne zdjęcie, od takiego nie powiedziałabym może ekshibicjonizmu, ale otwartości fizycznej przy innych ludziach, którzy mnie obserwują. To jest coś, co jest dla mnie trudne, bo ja jako muzyk posługuję się instrumentem, posługuję się dźwiękami. Ja się w ten sposób otwieram, więc otwieranie się poprzez ciało, mam na myśli tutaj ubiór, nie wiem, stworzenie jakichś figur, prawie jak tancerze, to jest dla mnie nowy środek wyrazu bardzo. Serce poety. Wyszło przepiękne dzieło literackie, sztuka, muzyka, zdjęcia, grafika, a to wszystko na płycie Portrety natury Aleksandry Świguta. Wysłuchaliśmy utworu Serce poety. Spoglądam na kolejne twoje zdjęcie. Zielenie, róże, odcienie fioletów, takie rozmazane i właściwie widać tylko kawałek twojego ramienia, uśmiech i zamiast włosów liście porosty, no i przede wszystkim mchy. Gdzie te zdjęcia były robione? W Skandynawii. Ta Skandynawia bardzo bliska twemu sercu z różnych powodów. To prawda. Byłam laureatką konkursu Edwarda Grieg'a i to była taka podróż ciekawa bardzo. Zakochałam się w muzyce Grieg'a, więc postanowiłam, że się wybiorę do Bergen i tam udało mi się ten konkurs wygrać, to znaczy dostać drugie miejsce i kilka nagród specjalnych, w tym nagrodę z orkiestrą, orkiestry Bergen, którą dyrygował sam Edvard Grieg. Ale przede wszystkim to nie tylko ta nagroda, ale ta natura mnie właśnie zachwyciła. I też zaobserwowałam taką ogromną miłość Skandynawów do natury. To taka przestrzeń sakrum jest dla Norwegów. Oni w niej nie tylko odpoczywają wśród natury, ale też jakby odnajdują gdzieś w jakiś większy, głębszy sens. Myślę, że to jest powód, dla którego Skandynawowie tak bardzo dbają o naturę, bo ona jest ich częścią. Z ogromnym szacunkiem podchodzą do otaczającego ich świata. I myślę, że to jest coś, z czego my możemy czerpać, żeby się nie zatracić w tym materializmie. To jest właśnie między innymi powód, taki głębszy powód, którego sięgnęłam po te skandynawskie inspiracje. Siostra, ale księżyc, też brat słońca. Tak, mojej siostrze Agnieszce, ukochanej siostrze, która gra w operze, w królewskiej operze w Sztokholmie. To już nie Norwegia, ale Szwecja, też teren Skandynawii. Moja siostra jest bardzo właśnie też w skandynawskiej kulturze zakochana. I gdzieś te powroty do niej, myśli o niej, czerpanie z jej doświadczeń i niełatwych też doświadczeń, bo bycie muzykiem na obczyźnie jest czymś bardzo trudnym, jest wymagającym, jest gdzieś w niej poczucie takiego złamania, bo jest Polką, a jednocześnie cały czas jest w otoczeniu zupełnie różnej kultury. Więc to jest coś, z czego ja czerpię, za co ją podziwiam. Jest świetną skrzypaczką, bardzo często współpracujemy, mamy też zamiar nagrać kolejną płytę też w podobnym, może nie w podobnym, zupełnie różnym, ale dotykającym może innych kompozytorów w takim klimacie, więc to są będziecie nasze następne obydwie plany. Siostry Świgut ubrane w czeremchy, kwiaty i roślinność. Myślę, że moja siostra Agnieszka ma tutaj pewnie inny pomysł, inna wrażliwość jednak. Jesteśmy różne, jesteśmy siostrami, ale mamy inne pomysły na siebie. Ważna jest dla ciebie rodzina, siostra, to miejsce, w którym się urodziłaś? Zdecydowanie. Myślę, że coraz ważniejsza, bo kiedyś byłam takim człowiekiem, który był bardzo wciąż jestem młoda, ale jeszcze będąc jeszcze młodsza, cały czas myślałam o takiej niezależności, prawda? O tym, że chcę się odciąć, chcę tworzyć swoje, chcę mieć tutaj, wyrwać się z tego rodzinnego gniazda i robić swoją muzykę. Natomiast im jestem starsza, tym bardziej doceniam to ciepło, które dała nam rodzina. Bardzo, bardzo kocham wracać w góry. Jesteś delikatna, eteryczna, a jednocześnie silna. Skąd czerpiesz tą siłę? Myślę, dla mnie to jest w ogóle ideał kobiecości, to co ty teraz powiedziałaś. Czyli właśnie jednocześnie wrażliwość, a z drugiej strony siła. To znaczy, żeby właśnie tę czasem artystyczną nawet nadwrażliwość przełożyć na swoją mocną stronę. Skąd czerpię siły? No ja jestem... Ale mam odwagę, żeby tego przyznać. Jestem osobą religijną i dla mnie to jest... ja stąd czerpię swoje siły. Myślę, że wracam do rodziny, wracam do korzeni. Do korzeni i to jest taka moja bateria. Tam leczę swoje połamane skrzydła. Tradycyjne wartości są dla mnie bardzo ważne, aczkolwiek to nie znaczy, że zamykam się w jakimś konserwatyzmie. Zupełnie nie. Jakby jestem na polu twórczym, na polu artystycznym, jestem eksperymentatorką i to jest taka przestrzeń, w której ja przekraczam swoje granice. Natomiast w życiu staram się ich bronić. A to oznacza też, że masz siłę i odwagę, żeby właśnie tworzyć takie niesamowite rzeczy i czuć je głębiej. Tak to sobie tłumaczę i tak to rozumiem. Pomyślałam sobie, że no jeszcze siłę czerpiesz z silnych artystek, muzycznych kobiet. Kolejny utwór, który zaprezentowałaś, to pani z bardzo mocnym głosem. Z mocnym głosem, z mocną osobowością. Oglądanie jej, słuchanie jej właśnie, nie tylko słuchanie, też oglądanie. To jest doświadczenie właśnie takiego spektaklu No to odkryj te karty. No, oczywiście, Nina Simone. No to śpiewamy. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dry dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Piękny obrazek, mój gość, Aleksandra Świgut, fantastyczna pianistka. Jesteśmy w trójce, Olu, i szukamy tej głębi duchowej i dobra w muzyce. O tym dzisiaj mówimy, ale też klucza do odbiorcy, do młodego odbiorcy. Moja filozofia jest taka, od kiedy wychodzisz na scenę, stajesz się zupełnie kimś innym, to znaczy wchodzisz w pewną rolę. Jednocześnie jesteś sobą, bo tam są w tej osobowości pierwiastki tego, kim jesteś na co dzień, ale tak naprawdę to twoje życie się... Trochę grasz, to jest aktorstwo, tak. To jest wejście w jakąś inną energię, w inną przestrzeń. Nie jesteś tym samym, kim jesteś na co dzień, więc wchodzą w ciebie pewne siły, które łączysz z muzyką i które tworzą z ciebie jakiś zupełnie różny byt od tego, co na co dzień. I Aleksandra Świgut na scenę wychodzi w takiej fuksjowej sukience do samej ziemi z głębokim rozcięciem, z jednym tylko ramieniem, drugim odsłoniętym, a na sobie ma coś w postaci etoli, ale z mchów, porostów, korali, futra, czego tam jeszcze nie tak ma. Tak ciekawie to zapowiedziałaś, że wszyscy teraz po prostu się rzucą, żeby kupić tę płytę i to zobaczyć. Zobaczyć ciebie, tak wychodzisz na scenę? Marzę o tym, żeby wyjść na scenę w takim stroju, aczkolwiek muzyka, środowisko muzyki klasycznej jest dość konserwatywnie nastawione do tej warstwy wizualnej. To opowiedzmy teraz o jednym z koncertów niedawno wykonanych. Usłyszałaś, ładnie pani wygląda. Miała pani piękną sukienkę, efektowną. No tak jest, że kobiety są oceniane zupełnie inaczej niż mężczyźni. Wciąż jednak tak jest, że jeśli kobieta wyjdzie w pięknej sukni, to trochę jest tak, że wszyscy tak się na tym bardzo skupiają, że zaczynają gdzieś tracić tę uważność na sztukę. A jaka rola była tej pięknej, teatralnej sukni wtedy? Ja uważam, że słuchamy także oczami. Żeby ten kostium też był zjednoczony z całym tym spektaklem, że także my patrzymy na kolory, że my patrzymy na strukturę, że my patrzymy na gesty artysty, że każdy ten gest jest symboliczny, że to, co mamy na sobie, też wyraża nasz stosunek do odbiorcy. Niedawno miałam okazję, przepraszam, że ci przerwę, być na spektaklu w Tokio, na spektaklu tradycyjnego japońskiego teatru. A no właśnie. Nie rozumiejąc tekstu, jednocześnie byłam w stanie przebić się przez tą warstwę znaczeniową właśnie dzięki gestom, dzięki strojom, kostiumom, tańcom. My dzisiaj jako społeczeństwo obrazkowe jednak, bardzo wizualne, potrzebujemy znowu tej Biblii Pauperum, tego wytłumaczenia gestem, kolorem, strukturą wokół muzyki, która jeszcze trochę tą muzykę nam podniesie i pomoże zrozumieć, bo nam dzisiaj trudno rozumieć muzykę klasyczną. Myślę, że jesteśmy kulturowo bardzo podzielenie. Myślę, że to jest takie, to nie jest tylko problem dotyczący Polski, to jest problem taki globalny, to znaczy ci słuchają popu, ci rocka, tutaj mamy, prawda, Radio Dwójka, Radio Trójka, Radio Jedynka i tak dalej. I pewne obszary są pozamykane, natomiast ja uważam, że będąc wrażliwym odbiorcą, młodym odbiorcą też, no bo chciałabym bardzo, żeby młodzi ludzie nie postrzegali muzyki klasycznej jako taką muzykę koturnową, tylko muzykę, która ich porusza. Czy ta płyta, uważasz, może być właśnie dla słuchaczy Trójki, dla młodszych? Myślę, że tak. Myślę, że ona pogłębi jeszcze wrażliwość, że to, co mówił Leszek Możdżer, jest tylko częścią prawdy, że jest to muzyka elitarna, ale ja do elity dzisiejszej zaliczam ludzi wrażliwych. To jest dla mnie elita. Słuchacze Trójki, naszych odbiorców. Trójki. Dlatego wybrałaś na kolejny utwór ze swojej płyty. To będzie część druga koncertu. Koncertu fortepianowego Edwarda Griega. To jest taka część, którą pisał Grieg dla swojej córki Aleksandry. Utożsamiam się troszkę. Niestety córeczka zmarła po 13 miesiącach, ale pozostaje ten piękny przekaz emocji, miłości, czystej miłości, która jest zaklęta w tej muzyce. Adagio. Adagio w wykonaniu Aleksandry Świgut. To jest część druga koncertu fortepianowego Amol op. 16 Edwarda Griega. No i w tle, źle powiedziałam, nie w tle, fortepianowi towarzyszyła orkiestra pod batutą naszego absolutnie genialnego dyrygenta. Mówię naszego, bo to dyrygent Orkiestry Polskiego Radia, maestro Michał Klauza, najcieplejszy dyrygent świata, jak to niektórzy mówią. Mhm. Przed nami koncert właśnie z koncertem Griega. Tak. Czy wystąpisz w takim anturażu? Zastanawiam się, planuję. Planuj. Planuję. Tutaj mam nowe pomysły. To będzie kolejny koncert promujący te płyty, tym razem w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu z Katariną Winkor, z amerykańską dyrygentką i orkiestrą Narodowego Forum Muzyki. 8 marca zapraszam wszystkich. W Dzień Kobiet. Tu kolejna suknia biało-bordowa. Artystka Gabriela Wilczyńska stworzyła coś tak unikatowego z tych kompozycji, że patrząc na nie, człowiek się zastanawia, czy to jest zwierzę, czy to jest fauna, czy to jest flora, czy co to jest. A to Aleksandra Świgut zanurzona w przyrodę. Czy jak słuchasz piosenki Tu jestem w niebie Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika, słyszysz te takie góralskie odcienie muzyczne? Są wspomnienia, ponieważ ja sama kiedyś śpiewałam. Wspólnie z siostrą nawet grałyśmy na takim wydarzeniu organizowanym przez Jerzego Satanowskiego. To był festiwal piosenki Agnieszki Osieckiej. I tam pierwsze z to usłyszałam. My śpiewałyśmy piosenki Marka Grechuty. No i tam usłyszałam właśnie to niebo Grzegorza Ciechowskiego, którym się całkowicie zachwyciłam. Aleksandra Świgut, portrety damy dzisiaj u nas w Trójce. A w jaki sposób zachęciłabyś słuchaczy Trójki do sięgnięcia po twoją płytę naturalną z opowieściami, z portretami natury? W jaki sposób zachęcić? Myślę, że najpierw przyjdźcie na koncert. Bo myślę, że doświadczenie muzyki klasycznej, całego tego teatru, spektaklu, którym jest muzyka klasyczna, to jest chłonięcie wszystkimi zmysłami. Najpiękniej doświadcza się muzyki właśnie na koncercie. Płyta jest pewnym tego odbiciem, pewnym wspomnieniem. Zapraszam do słuchania zarówno koncertów, jak i płyt.